امیر حسین شیخ ته الله آیات مبارکه ده در صد قران کوي خواند پدې کې الله رب العزت هغه دعوت ایمان او د توحید ذکر کولا چې الله لا اله الا هو الله رب العزت دا الله نه بغیر بل اله بل معبود بل حاجت روا بل مشکل کشا نشت الا هو مگر صرف دغه یو الله دی دا داوا په دیوان یو مستقل دلیل او الحي چې الله میشه ژوند دی د اولوهیت د پارا د معبود د پارا د الٰه د پارا دا ضروری دا چې هغه به همیشه په حیات ذاتیه سره موصوف وي القیوم د دغه داوی دلیل ثانیو دویم دلیلو چې الله ځکه الٰه دی چې په خپل قائم دی او نور طول لره قائمون کړي او الله ځکه الٰه دی چې القیوم تمام مخلوقات سنبال کړي د تمام محافظ دی دریم دلیل پاغه ذکر لا تاخذه سنت ولا نوم نمی سی دی الله لرس جټاو خو یعنی دا در تخی چې الٰه بسوک وی استاد مرد د ژوند د نفی نقصان عزت ذلت اولاد مال ورکول غستو والا سوک دے چې پاغه نه جټ راضی نه په خوب راضی او چې په خوب راضی جټی په راضی ناغا عاجز دے ناغا الہ و معبود نشکی دے داوس سلورم دلیل ذکر کینن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ اولی الہ دے او ما سیوا دا اللہ نبل الہ نشتا سلورم دلیل دا دے لہو دا دی اللہ دا پار دی ما حغ فی السماوات چی دی پاس ماننو کی وما فی الاردوی واغا چیز مکہ کی او لہو کی دا لام دی ملکیت تی لہو یعنی ملکن او لہو خلقن لہو تصرفن دا دی اللہ دا پار دی حغص چی دی پاس ماننو از مکو کی یعنی دا دی تمام کائنات خالق لے د الٰه د پاره دا ضروری دا چې هغه خالق وي د دې تمام مخلوقات او خالق الله دی او رب العالمین فرمایي بار بار قران کې براشي ارونی ماذا خلق الذين من دونه الله وای زما حبيب ورته وایا ما توخې اے مشرکانو ما سوا د الله نستا سود خدایانو سشه پیدا کړي او کله وای چدا ټول کراجمشي انسانان پیریان ملائک لن يخلقوا ذبابا نو یو مچ به پیدا نکی له ما فی السماوات و ما فی الارض د دې الله د پاره دی په اعتبار د خلق او د پیدا کولو ما هغه فی السماوات چې دی په اسمانونو کې و ما فی الارض او هغه چې دی په زمکه کې یا لہو ملکن د دې الله د پاره دی هغه چې دی په اسمانونو او زمکو کې د دې مالک دی د اسمانونو او د زمکو مالک سوګ دی الله رب العزت دارنګي لہو یعنی تصرفن د دې الله د پاره دی هغه چې دی په اسمانونو او زمکو کې اختیار یې پکې چلیږي کوي او شی پیدا کوي کمر کوي کومر ډېرې کمای کمال ول ډېرې او کمای سوک پتخ کی نئی سوک د تخ نرا غرزی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض د دی اللہ د پار دی حاغ سو چی دی پا اسمانونو کی واغ چی دی پزمکہ کی دا سلورم دلیلو پینزم خبر ذکر کئی من ذلذی اگر دا زان لہر یو دلیل ماو تالا دا سوچ دعوت را کئی چکل کینو په کې سوچ کو چې له ما فی السماوات و ما فی الارض روزان د الله په توحید پوی کو زکا دی آیات توید تمام آیاتونو سردار نو دی کې و سوچ کې چې دې کې د الله د وحدانیت او د توحید دعوه دا پاغه دا اول دلیل له نو پدې مال سو سوچ پکار دے پدې دویم دلیل سو سوچ پکار دے پدې دریم او سلورم سو سوچ پکار دے من ذلذی انځم خبره کوي من ذلذی سوک دے هغه کس یشفعو چا غب شفارس کی عندهو دا اللہ سرا یعنی اس سوک شفارس کولو والا نشتا دور وسی نشتا چا اللہ تا شفارس کی مرضون لدے کول اولاد ورکول مال دیرو لیزت ورکول خو غٹا خبر دا شفارس نشی کول الا بی اذنہی مگر رسد اجازت دا اللہ من ذلذی سوک دے هغه کس یشفع عنده چې شفارس کی عنده د الله سره الا باذنه مگر رستو د اجازت د الله نه چې رب العالمین اجازت نی کړي نه نبی شفاعت کول شي نه ولی کول شي نه ملائک کول شي نه په مخلوقاتو کې بل مخلوق کول شي د تمام نمخ کې په میدان د محشر کې شفارس کون کے بوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا سورہ بنی اسرائیل درس کے واو ریدل ددی آیات پہ تفسیر کے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا چہ مقام محمود ستوئی مقام د شفاعت کبرا چہ ہر نبی و شفاعت نے انکارو کی لیکن دا اللہ حبیب وئی انا لہو انا لہو انا لہو زد دید پارے زد دید پارے د ټولو نمخ کی شفارس به چای د نبی علیہ السلام او دا به د الله د حکم او د اجازت نرسته او د نبی علیہ السلام ګڼ قسم شفارس علماو ذکر کړي بعض علماو دولس چالس او چا ات اقسام ذکر کړي یو تویدا شفاعت کبرا چې رب العالمین تب سوالو کی چی صاحب کتاب شروع شي دویم پائے کدا شفارس تے چس کسان ببی صاحب ببی کتابا د سید الکائنات پا شفارس جنت توردن نشی اللہ دی منگم پا دغی کراولی پا خپل رحم و کرم سر دویم قسم شفارس دریم دا سے دے چی دباد مومنان و نیکی و گناہونا با بلکل برابر ہوئی ناغی تا با شفارسو کی چی جنت توردن نشی سلورم کس ماغدے چی جہنم تب سخلق وردن نشوی دائی درا بارکولو دا پارا و شفارس کے دائی درا بارکولو دا پارا و شفارس کے پینزم کس مداسم دے چی لوی لوی گناہونا با دی امت کی بازی خلقو کڑی خویبا مومنان و موحدین نو دا اہل کبائر والاو دا پارا و سید الکائنات شفارس کے دارنگ یو پک دام دے چی سوک با جنت لوردن نشوی خدا غد رف الدرجات دا پارا با رسول اللہ شفارسو کی چی درجاتی بلنش او یو پک دام دے چی وی برب العالمین چاشی لا الہ الا اللہ ویلی یعنی عقیدے دی ایمان او دی توحید وا او پدغی عقیدی دی ایمان او دی توحید دی دنیا نتلے یا اللہ دا ٹھول دی جہنم نرابار کی دا تقریبا بازی اتاق سام چالس چادول سفوری دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفارسونا ذکر کری ذکوی من ذلذی سوک دے حق کس یشفعو چاب شفارسو کی عندہو دا دی اللہ علوان دے الا بی اذنے مگر رسول اجازتنا اگر بیاد شفارس دا پار شرطون قرآن ذکر کری یو چې څوک شفارس کوي چې غل شفیع او شافع وای نو داغه د دنیا نه په ایمان سره تل شرط ده کافر مشرک په خپل بور کې نو بل بس شفارس وکړي د شفارس کون کی ایمان شرط ده دویم د چا د پاره چې شفارس کی دی شي نو داغه په د دنیا نه په ایمان سره تل شرط ده کیو سڑے العیاذ باللہ دا شرک پاکی دی دا کفر پاکی دی دا دنیا نہ مرشوے نو داغه د پاره نه سفارش شتا او نو داغه په حق کې سفارش قبلي. دریم شرط د الله اجازت ته. دریم شرط څه دی؟ د الله اجازت ته. قران پاک زه په دې ذکر کوي د نمونی په تور یو سو آیاتونه موږ راړو. لکه وګورئ تا سوره مریم شپالسمه پاره کې سوره مریم شپالسمه پاره کې راځي دا غي اخر وګورئ آیات وګورئ و اتیایم و اتیایم نمبر آیات وګورئ فرمائی لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا یملکون الشفاعة مالکان ندی دید چاد شفارس لا یملکون مالکان بنشی دوی انسانان یادی فرشتی یادی انبیاء علیہم السلام یادی مالکان بنشی دوی د شفارس الا من اتخذا مگر حسوب اتخذ چغنی ولدا عند الرحمن عهدا در رحمان سر وعدا اغا وعدا صدا لا اله الا الله دا عقیده وا پدی جوان تیر کڑے او پدی بان مرگ را گلے او دا الا من دیکی دو احتمالات دی الا من مگر آغا شفارسی بد شفارس مالک شی دا اللہ دی اجازت مطابق اتخذ عند الرحمن عهدا چنی ولدا آغا در رحمان سر وادا پا ایمان دی دنیا نتلے نو دغی مومن تبا اللہ وی کتا غواری ندا فلانے فلانے بستا د شفارس دو وجنا جہنم نرا بارکم یا الا من کدا احتمالم شتا الا من مگر آغا سوک آغا چالا بد شفارس دا نیکان خلق مالکان شی دا اللہ دی اجازت مطابق اتخذ عند الرحمن عهدا چیغنی ولدا دا رحمان سروادا پا توحید مرشوے دے خنور گناہونے دی نو اللہ با یو نیک بندہ و پیغمبر تووی چکد دا شفارس کے نزیرہ بارکو دارنگ گوری تاسو سورۃ طه او غری دی پسې دغش پارسه می پارا کی سورۃ طه دا باغی کی ذکر کئ آیات 109 نمبر دے یوسل نہم نمبر آیات دے یوم ایذلا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ فدغ ورزد قيامت لا تنفع الشفاعة فائدب ورنك شفارس إلا من مگرها غچاتا أذن له الرحمن چي جازت بوكي غط رحمن ورضي له قولا او راضی بی اللہ داغنا قولا دووج داغوینا دا توحید داغنا وربی لہو قولا او راضی بی اللہ لہو قولا داغنا دووج داغوینا دا توحیدنا نو دا چا شفارس بفائدہ ورنو کی مگر حاغا شفارس کا ان کے چلاو لے اجازتو کیو داغنا با اللہ راضی دارنگیو گو رہی جی پسی سورہ انبیاء داغیت وشتم آیاتو گو رئی دی پسی سور طہا پسی سور انبیاء دی واللسم پارک آیاتت وشتم گو رئی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیته مشفقون یعلم پوہیگی اللہ ما بین ایدیہم فہا سبان چڑوان دیدی ملائکو دا مخلوقات ندی وما خلفہم واغچ رسط ددوی ندی ولا يشفعون او شفارس نشی کولے دا ملائک یا دا مخلوق الا لمن مگر آغا چاہتا ارتدعا چی اللہ داغن پا سبب دیمانو دا توحید رضا دے وهم او دا ملائک من خشیتی دا وجد یرد اللہ نمشفقون دا اللہ نیریدن کی دی دارنگو رئی سورہ زخرف پی وشتم پارک رازی چی شفارس بوی خودی اجازت نفس پی وشتم پارک سورہ زخرف رازی داغے پا آخر کیوں گو رئی شپگ ہتیار نمبر آیات تے ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين او مالكان واختيار من ندي حق كسان يدعون شراب ليدا مشركان من دونه الى ود اللهنا دس مالكان ندي الشفاعت د شفارس الا من مگر هغه چا د پاره وی الله مالکان کی اجازت بولور کی شاهد بالحق چا گواہی کړي د حق حق نه مراد توحید او ایمان دی الا من مگر اسوک شاهد بالحق چې گواہی کړي د توحید وهم يعلمون او دا شفارس کو ان کی وپوئی گی چرے پر توحید والا قیدی دنیا نراغلے دارنگو گو رئی دا دیرش میں پارے پہ ابتدا کی دا دیرش میں پارے پہ ابتدا کی اولنے سورت چرازی سورہ نبا باغے کے اللہ فرمائی آیات گو رئی اتم دیرشم یوم یقوم الروح والملائکة صفا یوم پکم ورزبانی یقوم الروح چوب دریگی جبریل امین علیہ الصلاة والسلام روح کی یوم آنا داو والملائکة ونور فرشتی صفا صفنا صفنا لا یتکلمون خبر بنشکولے طول بدیر نچپولاروی لا يتكلمون خبر بنشی کولے نہ جبریل امین علیہ السلام و نور فرشتے الا من اذن له الرحمن مگر اسوک کی اجازت بو کی اغت رحمان او کی اجازت ولو کی نو ہم نا حق شفارس نشی کولے وقال ثوابا وای بدا شفارس کو ان کے حق خبر یو معنی دا وقال ثوابا دا یو مانا پا کسوا وائی بدا شفارس کو ان کے حق خبرا یا دا چاد پاربور تا اللہ اجازت کئی وقال سوابا اغب دنیا کے حق خبر ویلی یعنی اپید بید ایمانوی نو دے دیکھیں موئی من ذالذی یشفع عنده الا بی اذنے دا خدا آخرت شفارسو او دا دی شفارس مسلمانان اہل سنت والجماعت قائل لی خود اجازت نہ بس بھائی او دا چاہ دا پارا بھائی چی سوک پاکی دی دا توحید مڑ شوئے سوک بے کئی چی غم پاکی دی دا توحید مڑ شوئے او چاہ چی لگا لگا نیکی و اکڑی دے ٹول دا پارا بھا شفارس کئی امام قرطبی ذکر کری ہوگا دا حدیث او تفصیل ذکر کرے دے دے مومنان بوئی پر از دا قیامت ہوئی چی آزمونگا ربا جہنم لبو گوری سکسان بسائی کی وئی بدا خوزمونگا غرور دی منسر بے مسکول روجی بے نیوی نو رب العالمین بورت اجازتو کی نو دی بسو کی شفارس بے ہوگی انبیاء علیہ السلام بشفارس کئی عام مومنان بشفارس کئی تردی پور امام قرطبی ذکر کری وی تیری گی بھائی او سرے دا جنت والوں نا پا اور والوں نا دا اور والا بدا جنتی لان دی نوی دی نو دا اور والا با دی جنتی تا آواز ورکی وی بتا غی ورز یادینا چه تا ما نو بغختی وی ماو بدر کروی ناغ جنتی بوی چه رب العالمین فلانی رزو آوز تگیو او دخو مالو برا کروی نو اللہ بوی دی زد با پی جوڑای وی بکتوی نو رابار بیکم وی اللہ راباری کن اور نو رابار بیکم دارنگی یو مومن بتیری گی یو جہنمی با آواز ورکی ورته وی یاد دینشی اورز تالما داو دس او بدر کڑی وی تا پیو دس کڑو ندا مومن بوئی چی یا رب العالمین یورز ما سر داو دس او بنوی او دی مسلمان ما ترا کڑی وی دا دی پوری امام قرطبی ذکر کڑی ورته وی یاد دینشی فلانای رزمان استا سکار او زدی لگلی او مغیلا او اغا کار مکڑو نشفارس بیو کی نگور نیکی لگا لگا معمولی گنل نجی پکار هر مومن مسلمان سرا چې څومره د سړی وس او طاقت کیږي نو دا غسر سره خېګړه کول پکار دا شفاعت بوي پرز د قیامت قران به شفارس کوي روزه به شفارس کوي انبیاء علیهم السلام به شفارس کوي د چا ماشومان نابالغ بچی د مسلمانانو مړی دا به شفارس کوي تر دې پورې چې حدیث کې راغلی هغه ټوکړه چې پیدا شي چې روحیم دنیا ته نه دروړې نو ای داوم خپل مور او پلار جنت ترا کاږي دغه بچی به د جنت په دروازو کې ولاړو او ترغی به زینه چې مور او پلار یې د لاس نه نیولې نه مور او پلار یې لاس نه نیولې نه دا د اخرت شفارش ده او دنیا کې مور شفارش تا لکه تاسو له سوره نساء کې تیر شول وای مې یشفا شفاعتا حسنتا یکل له نصیب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا نیک شفارس دنیا کی کوا دا ثواب ہے لکه جواندے جواندی لے شفارس کے دا جنازہ چی گورا دا جواندی پا دیمڑی کئی دا دا جواندو اللہ تا شفارس کے دا پا مقبری چی تیرے گی او سلام واچے او دعا لپارا لاس پورتا کی دا دا دی جواندی مڑو دا پارا شفارس کے دا مص پسی چی دعا کے دا خیر خیرات چې سړی مردگانو له ثوابونه بخي دا د دې ژوندو شفارت دی الله ته چې الله دا بنده سکا گنہگار دی او معافی کا یو دا سی شفارت دی چې هغه مشرکانو جوړ کړي چې هغه تم دی وای چې دا وسیله او شفارت دی غلو وای تعالی راغله ولی او شهید ته وای او ته به زما دا کار کړي او تر اور رسیږي او را مدد شي نو دا سری هی شرک دی یو دا چې وای تعالی وام او تبس